Saúdos a todas e a todos. Estades a escoitar un especial da Radio Piratona en colaboración co GAS, Grupo de Estación Social, sobre a folga de Vitrasa. Para coñecer máis en profundidade as razóns deste conflicto, imos falar con Enrique Bravo, condutor de Vitrasa e delegado sindical pola CIGA. Ola, boas tardes. Ola, boas tardes. Ben, a pasada semana sorprendernos a convocatoria dunha folga en Vitrasa os días 19, 26, 29 e o anuncio de que se fará indefinida a partir do día 3 de decembro, non? Antes de comezar a falar sobre os motivos da folga, gustaríamos facelo sobre a propia convocatoria en sí. É dicir, que hai un feito que nos sorprendeu as usuarias, non? E foi que, de repente, un día para outro, nos despertamos coa convocatoria dunha folga en Vitrasa sin ter ninguna noticia previa de que houvese discrepancias na negociación ni nada. ¿Intentastes sacar iso a luz en Osaeu ou...? Pois nos comunicamos ya a empresa, porque a empresa será coñecedora dos feitos con 15 días de antelación, porque foi unha folga aprobada en Asamblea de Traballadores por un 75% dos traballadores que ali estábamos reunidos. A principios do mes de outubro, unha cousa así, finales do mes de outubro, sí, e con 20 días de antelación sobre o calendario proposto. O sea que despois a empresa pois non fixo a información correspondente. O comité de empresa non lle corresponde facer os anuncios dos servizos mínimos ni pagar nas follas dos periódicos ni nada. Porque cales vos son as vosas demandas? Pois, en canto a cartos, quedou moi claro. Aunque o señor Juan Carlos Villarino, director de Vitrasa, di constantemente que pedimos un 8%, nos pedimos un aumento lineal para este ano e para o que ven de 400 euros en todas as categorías. Da igual que seas oficial de primeira ou MOF, 400 euros. Que se vería un concepto que en principio nos queríamos que fose cunha paga extra de no mes de setembro. Entón, bueno, en media paz, eso que se pediu. É unha terceira parte do que o actual convenio nos concede pola revisión salarial do IPC, porque o noso actual convenio, que decae a finales de junio do ano que ven, ten a cláusula de revisión salarial común que hai en todos os convenios, que recolle que sea o IPC real de subida, tendo en conta que é o 3,5 a día de hoxe, partindo dun salario base dun condutor perceptor ou un oficial primeira de taller, eso vería sendo unhos 850 euros de atraso por traballador de oficial de primeira. Un mozo pues sería menos. Entón pedimos 1% este ano e 1% o que ven. Eso é un tema económico, non pedimos máis. Logo había unha serie despois outro tema económico era a regulación das horas extras, porque desde 2007 aproximadamente levas incumplindo o que marca a lei sobre o prezo das horas extras, ou estipula claramente o Estatuto dos Traballadores que o prezo das horas extras non pode ser inferior ao prezo das horas normais e nos a día de hoxe cobramos cerca de 3 euros e medio menos por facer horas extras que polas horas normais, e aproximadamente gano 13,50 € por unha hora traballado bruta. E as horas extras están en 10,22. Son horas que son en horario nocturno, en servicios, o sea, cando eu chego a 10 horas de servicio, cobro horas. Son horas que, claro, faz a partir das 10 da noite ou entre as 5 ou as 6 da mañá. Entón, bueno, queríamos acabar con ese problema. Que problema ten? Que a empresa o ano pasado pues, había cerca de 70.000 horas extras. A 10,22 euros salía un montante de 800, casi 800.000 euros. Se legalizamos esa situación, sale un montante de 500.000 de euros máis. Entón, claro, dice, como sube a vosa masa salarial? Non, sube porque partimos dunha ilegalidade. As mesmas horas, con o precio da hora normal, e unha pequena porcentaxe alrededor dun 20% do valor da hora normal, salen 400 e pico mil euros máis. Entón, dices, estades tolos, non, estás todo, tío, non me des ninguna hora extra, non a quero. Trae 20 personas máis para cubrir eso, que cobren o salario normal que cobro eu, e que veñan 20 personas máis a traballar. Non nos dá igual facelas que non facelas. Preferimos non facelas. Desde o punto de vista da FIGA, preferemos non facelas, que veñan 20 personas máis a traballar. Entón, aí está a discrepancia. Aí, claro, tal. Dicen que sube a masa salarial. Claro, sube, pero sube a partir dun feito que tamén está denunciado na inspección de traballo de fecha de maio do ano pasado. en que ponense en coñecemento de Inspección de Traballo o precio das horas extras. Pasado ano e medio, casi dous, ainda non temos resposta sobre esa irregularidade, porque claro, se Vitrasa ten que pagar 400.000 euros máis, a Seguridade Social le cobraría 100.000 euros máis, porque por esa cantidad de cartos, Vitrasa teña que pagar ya a Seguridade Social o 23,4%. Xa. Eso supón casi un 25% de 400.000 euros serían 100.000 euros a Seguridade Social. Entonces, se asbarramos feito de aforran 500.000 euros entre salarios e Seguridade Social. Xa. Entonces, ahí lle sale ese porcentaje, claro, 500.000 euros, hay un, cerca de un 6% de subida salarial. Claro, pero... unha de dúas, ou me pagas as horas ao precio razonable, ou trai xente, pero dame igual, o que non estamos dispostos é estar hasta as 12 da noite outra vez por 10 euros, porque entre o que paga o traballador por esas horas, un 4,20 e pico a Seguridade Social, máis o 16 ou 17, cobro menos cunha señora de limpeza. Con todos os meus respetos, a señora de limpeza ten dereito a ganar 10, 15, 20 euros máis. O que non vou a traballar por, eu non vou a traballar as 12 da noite por 7 euros. Uh-huh. Parece unha vergoña. Entón, aí é o problema, a diferencia salarial. Bueno, despois... Pero ademais de cuestións salariais, tedes outro tipo de reivindicacións. Sí, tamén, sí, eso... ¿no? Condicións laborais. Sí, sí, as condicións laborais, despois... eles temos unha xornada anual de 1735 horas. Entón, eles querían que traballáramos máis, porque pedi, como lle pedimos a regularización dos descansos, porque nos temos a día de hoxe, ao mes temos 8 descansos. Entón, queremos ter, porque a veces hai semanas que traballas 7 días consecutivos e o octavo dancho descanso. Unha semana descansas ningún día, outras veces descansas 3 días, ou pasas 3 semanas consecutivas, un día, un día, un día, e a cuarta semana danche 4 descansos, e fan 8. O sea, que temos a xente conduciendo os autobuses que o mellor leva 7 días seguidos sin un descanso. Claro, e con xornadas de 10 horas... Entón, esa semana fan 70 horas, porque o turno de tarde pode ser de 10 horas, tú de luns a sábado de tarde entras as 2, acabas as 12 da noite, o domingo faz o cambio de turno, por exemplo, entrarías a 7 da mañán, entonces ti chegas a 12 da noite a base, marchaste pa casa, chegas a túa casa, duchaste, cenas, te cambia, durmes, e ás 5 e media da mañán tens que volver a levantar, desayunar, vestirte, para estar a 7 en base. Porque é o cambio de turno, temos patado así e non pasan as horas reglamentarias de descanso. Se me perdí un pouco, pero bueno. Entón, o tema dos descansos. No, estamos falando dos descansos. Entón, ahora, nos, para ter os dous descansos semanales durante todo o ano, durante todas as semanas ter dos días de descanso, pues necesitamos descansar 8 días máis o ano. Entón, nos, para conseguir esos 8 días de descanso máis, que faríamos? En vez de traballaríamos en vez de unha media de 7 horas e 28 minutos por día traballado, 232 días, pasaríamos a traballar 225 días, a unha media de 7 horas e 48 minutos. Co cal, nos perderíamos unha media de 50 horas extras a día de hoxe. Porque, claro, o día que veníamos a traballar, traballamos máis, entón perdemos a metade das horas extras que cobramos ahora. Pero, a cambio, ganamos 8 descansos o ano e a regularidade de que todas as semanas imos descansar 2 días. Mm. Pode ser, pues, habíamos pactado máis ou menos de cada 5 semanas descansar 3 fins de semana e as outras 2 semanas descansar días da semana. Porque, claro, o servicio é sábados, domingos, hai que prestar servicio igual. Entón, bueno, pues era eso que pedíamos. E outro tema era para a conciliación da vida laboral coa familia, era o tema das vacacións, que nos tenemos a día de hoxe 30 días naturais de vacacións e aparte temos 3 días de libre disposición. Entón, para o problema que temos é que nos rotamos os 12 meses do ano as vacacións. Entón, eu vou en agosto este ano e hasta dentro de 12 anos non repito agosto. Eu vou en junio este ano, hasta 12 anos non repito junio. O sea, estou 25 anos en Vitrasa e vou 2 veces no Brao. O sea, a segunda vez que vou no Brao en agosto, o meu fillo xa ten 25 anos. O sea, o fillo, non, agora contigo ya non vou de vacaciones, que yo me vou con os amigos. Pero pasa todo o mundo, ya. Entonces, bueno, entonces nos propusemos ya a empresa traballar os mesmos días, pero repartidos de outra forma. Como faríamos? dado que o mes natural ten 22 días laborables e temos 3 días de libre disposición, que queríamos? A cambio de non disfrutar esos 3 días como permisos de libre disposición, disfrutarlos como vacacións. Entón, que faríamos? Pasaríamos a traballar a ter 25 días laborais de vacacións. Co cal faríamos 2 turnos de vacacións. Un no Brau, que sería turno de Brau, que sería de 1 de maio a aproximadamente 15 de outubro, no cal iríamos 21 días, porque iríamos cos 2 descansos semanais, iríamos 21 días, e despois 2 semanas nos outros meses. O sea, pues, se houve en verão, en agosto, 21 días de vacacións, pues, iría pues, 15 días en febreiro. Para ser repartidos, digamos, ser o traballo máis levadeiro. Traballaríamos os mesmos días que ahora, 222, pero sí, repartidos. A empresa negase, que eso costa cartos. Non o entendemos, digo. Eu si teño que traballar 222 días, da igual que vaya tantos de vacacións, que vaya tantos. Da igual que vaya 30 días de vacacións e 3 días de libre disposición con 2 descansos semanais, que vaya 25 días de laborables de vacacións. É a mesma cousa. Pero claro, a empresa non quere por o seguinte motivo. Porque se todos os meses van 22 traballadores de vacacións, que pasa? Teño todos os meses 22 condutores contratados mes a mes. Como teñen que renovar durante os 12 meses o contrato, a estos señores que se lle di, ti ves a traballar mañán, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañán, si no, Vitrasa non despide, simplemente Vitrasa non te renueva. Entón pode pasar, claro, é o que é o porque non, se faz uns turnos de vacacións que teñen que respetar con a xente fija, rotando, xa non a edición de Vitrasa xa non ten atrapados a 23 traballadores durante 3 ou 4 anos mes a mes firmando contratos. E máis coa lei de hora que ahora permite concatenar todos os contratos que queiras. Sí. Entón, xa antes os concatenaba que a lei permitía 24 meses en 30, agora que xa non ten eso hasta que o paro baixo 15, que saberá cando pasará, pois concateno contratos daqui hasta mañana. Bueno, é cierto que al final todo o mundo se va quedando na empresa. 6-7 anos me quedando fixo despois de concatenar. Eu estuve en casi 7 anos hasta que me fixeron fixo. Esa media que sí, está sempre antes. 4, depende, porque hai xente que concatena contratos de relevo. Entón, claro, se ti te dan 3 anos e colles un contrato de relevo dun presubilado, estás 5 anos. Entón, estuviste 3 anos a contratos dun mes, lanche un contrato de relevo de 5 anos, aos 8 anos, en teoría, entras fixo. Xa. Bueno, hai que reconocer que a día de hoxe os contratos de relevo xa están a facer indefinidos desde o primeiro día. En vez de facelos polo tempo da prejubilación, fainos desde... Bueno, aí pode decir que se porta ben, pero bueno, fancho sudar o contrato, de todas formas. Antes non, antes te facíancho polo tempo que duraba a prejubilación, 2 anos, ou se marchaba con 63 por 2 anos, se marchaba con 61 por 4, bueno, hai que reconocer, bueno, pero estás eventual, estás con aquel sufrimiento de tal. E prácticamente as reivindicacións laborales eran esas, sacaban en esos cartos o precio das horas e os descansos. Pouca máis, regular un pouco os festivos, a quen lle toca, a quen non lle toca, un pouco un plus de domingos, por traballar un domingo uns cartos a maiores, por compensar un pouco a pérdida do IPC, tal, máis ou menos, aí se acabou, non hai pouco máis. Ah, é que nos, eu e a miña familia podamos viaxar por fin gratis no Vitrasa, porque ainda unha medida de presión que estamos facendo era encher autobuses hasta, a día de hoxe, hasta o lunes pasado, os condutores de Vitrasa, indo de paisano, podían viaxar. Como o lunes enchemos autobuses para bloquearlos, entón a dirección deu a orden de retirar esa ventaja que tíamos nos de viaxar gratis. Entón, pues, a día de hoxe estuvimos subindo os autobús, bloqueándos, plagando con 70 céntimos en moneda de céntimos, contando un a un, e tendo autobús na parada durante 20 minutos. ¿No? A única maneira que protestas, oye, planto o lume do autobús, ou teño 20 minutos para unha parada, retido así. E cal é a posición da empresa ante unha negociación? Nada, que hoxe pola mañá ainda incluso ali na cafetería que hai enfrente de Vitrasa, onde comemos ali habitualmente cando estamos de folga, chegou o director, o jefe de personal, bueno, así unha poca de confianza que hai, así, pues, que, bueno, hasta que los llaméis vosotros, nosotros nos pensamos llamar. Ellos están que non nos quieren dar nada, este año nada, el que viene 100 horas más, y nada. Pero esa foi a posición desde o principio da negociación? No, al principio da negociación daban algo más. nos daban 200 euros de subida salarial todo el año para este año, o sea, 10 euros al mes, una cosa así. Dije, bueno, para darme eso mejor no me des nada, dime que no me das nada, ¿verdad? Y después 250 euros no consolidables, o sea, era una propina para este año, y para el año que viene ya partíamos otra vez de lo mismo. Y bueno, nosotros nos vimos que, vamos, que siendo el IPC un 3,5 y unos atrasos de 800 euros, pedir 400, o sea, lo que nos correspondería este año en atrasos lo pedimos en 2 años, en este y el que viene. Somos a cambio de poder regular el tema de las horas, de los descansos, de las vacaciones, de la familia, a cambio de eso, porque hasta perdemos hacer horas extras, porque si trabajamos más horas el día que vamos a trabajar, estamos perdiendo las horas extras que estamos haciendo ahora. Pero lo vemos ventajoso porque el descansar 2 días a la semana para turnos de 8, 9, 10 horas en una ciudad, en la circulación urbana, para un conductor es un mundo. Eso vamos, aunque muchos conductores no lo quieran reconocer, es más valioso tener 2 descansos semanales y las vacaciones que te suban 300 euros el sueldo, incluso al mes. Yo lo prefiero, habrá gente que no porque el dinero lo vuelve loco. Pero bueno, nosotros, yo no me considero mal pagado, es como así eso te hemos dicho a Juan Carlos Bellarino, no nos consideramos mal pagados, porque oye, entre 1.350 y 1.400 euros estamos ganando. O sea, no es un salario malo. Hombre, un conductor de Madrid gana 1.800, uno de San Sebastián gana 1.800 y trabaja 6 horas al día. 6 horas todos los días y gana 1.600, 1.800 euros. Vale, yo gano 1.400, 400 euros menos y trabajo 8 o 9 horas. Pero claro, aquí no se consuela, sabes que no se consuela. Dice, en otras empresas ganan 600. O sea, pero bueno, ¿no? Se parece que siempre... El caso no es, o sea, o caso ir para arriba, no para abajo. Claro, por eso, parece que siempre tenemos que igualar por abajo en vez de igualar por arriba, creo que deberíamos buscar, ¿no? No nos quejamos, por eso no pedimos, entendemos la situación de nuestros trabajadores, entendemos que si pedimos una subida salarial de 8%, si fuera cierto que dio director que pedimos 8%, vamos, estamos seguros que el día siguiente a xente nos tira pedras no autobús. Non é certo. 400 euros son 400 euros. Que divididos en 12 pagas son 35 euros ao mes. E a que credes que resposta a esta posición de bloqueo absoluto? A empresa quere gañar máis cartos, será un conflito co Concello, que querrá máis gañar cartos. Que vai facer os cartos? Pois pues, este ano non nos paga o IPC, ni nos paga os atrasos, ni paga nada, está claro que vai gañar casi 300.000 euros máis, porque esa partida de cartos que tiña que repercutir nos traballadores polo propio cálculo do prezo do billete, no prezo do billete, cando se calcula, se fai a proposta, hai unha famosa, chamalla famosa fórmula polinómica, que iso aí queda reflejado o IPC, queda reflejado o salario dos traballadores, hai unha serie de términos aí, e al final un polinomio dá igual a 1, bueno, unha serie de factores, aí entra la masa salarial. Entonces, Vitrasa fai unha proposta de precio de billete, en esa proposta vai un incremento de masa salarial. O Concello, cando lle acepta o prezo do billete, máis ou menos, porque a proposta de Vitrasa son 7-8 céntimos, al final quedan 4 ou en 3, pero sempre leva unha parte de masa salarial para subirnos a nós. Si Vitrasa, eses cartos que o Concello lle dá, que son cartos dos vigueses, que os vigueses pagan nos seus impostos, non repercuten nos nosos salarios, como así se estipula na fórmula do convenio que regula o concesionaria, está claro que esos cartos se queda Vitrasa, non repercuten nos traballadores. Un pouco unha tomadura de pelo aos cidadanos de Vigo, porque pagan un billete que ten un precio e parte desos cartos que pagan é para pagar aos traballadores de Vitrasa. Se esos tartos non veñen aos traballadores, quedanse na empresa, que a empresa non renuncia a eles. Entón, bueno, eso é unha cousa para que xente... Porque sí. Fíjate que o ano pasado, según as últimas declaraciones do alcalde, cerca de 12 millóns de euros foron dados por o Concello a Vitrasa. En Vigo, outro día facíamos, hoxe mesmo facíamos este cálculo así, que os aí pensando na folga, hai cerca de 3, redondeando hai 300.000 censaos, sí. Redondeando. Si ti divides 12 millóns de euros entre 300, salen cerca de 40 euros o ano que cada vigués censado paga sin utilizar o autobús. Xa, non, si sobre o convenio entre o Concello de Vitrasa, entón, fíjate, queremos falar despois. Claro, porque, date conta que Os 12 millóns é toda a masa salarial dos 320 traballadores de Vitrasa. O sea, o Concello abona a Vitrasa a sí, totalidade dos salarios, das traballadoras, incluída a Seguridade Social. O sea, todo. 12 millóns de euros, que foi a última masa salarial, 12 millóns e un pico pequeno, 12 millóns e 300, 400 según as últimas contas. O sea, que realmente somos quen paga os salarios dos traballadores de Vitrasa é o Concello, que pon 12 millóns de euros. O Concello, non, os vigueses que pagan impostos. Sí, claro. E a que nos leva esta situación de non ter un novo convenio? Polo que nos dicías, está vixente remata en suño, non? Coa nova reforma, precisamente a partir de suño, cando caen os convenios, se pasa ao convenio superior. Pasaría ao convenio provincial. E que implicaría para vos iso? Pois... En canto a descansos ou baixas ou cousas desas, iríamos a mellor, porque o Concello, iríamos a mellor, entre comillas, porque, bueno, sí, reconoce os descansos semanais, reconoce algunhas cousas máis, ou seguro que ten que pagar o empresario, que pagamos agora nós, algún tema das baixas, pero claro, o nivel de tablas salariales, pues sería un baixa a mellor cerca de 400 euros un salario. Entonces, claro, o que busca a empresa é o medo de que se non tragades con nada, o seguinte é peor. Entón, nos temos que loitar, quedan 6 meses de loitar e, bueno, pues... E en relación aos servicios mínimos da folga, ustedes denunciado por abusivos, sí. De que porcentaxe de servicios mínimos estamos a falar? Despois da nosa primeira reclamación, o Concello había concedido o 50% dos servicios nas horas punta, o 25% nas horas valle. Pero, en principio, este trámite, o normal é que o comité de folga da empresa se reúnen e acorden uns servicios mínimos. Esos servicios mínimos se lle transmitan ao Concello, uh-huh. E o Concello, se hai acordo entre as partes, suele aceptalos. Neste caso, Vitrasa mandar un escrito por su cuenta, nos solicitamos a entrevista coa dirección da empresa, negáronse en rotundo a cumplir con este requisito legal, ellos non se reúnen con el comité de huelga, o Concello decida. Bueno, o primero, o señor Carlos Font decidiu unos servicios mínimos sin consultar cos traballadores, simplemente atendendo as peticións da empresa. Nos pusimos unha reclamación por medio de os sindicatos, os 4 sindicatos que estamos representados na empresa. En principio, bueno, Carlos Fog atendeu unha reunión, despois ali atendeu a baixarlos a 40% e o 25% nas horas valle. Pero esta porcentaxe non afecta por igual a todas as líneas, non? Entón o que nos volvemos a denunciar despois do primeiro do lunes pasado da folga, porque claro, nos entendemos que o 40% de servizo en cada unha das líneas, non o 40% dos coches, collo 4 líneas que me interesan, poño todos os coches, e as outras que ese servizo. E ademais de estas actitudes, a empresa está presionando de alguna maneira as traballadoras e traballadores, sí, sobre supuesto, todo eventuais? Os eventuais, pues, evidentemente, están advertidos de que nin se lle ocurra aparecer pola porta en unha manifestación, porque, xa saben, nos non despedimos, simplemente non renovamos. Ti si sabes que o 30 de cada mes, durante un ano ou dous, estás pendente da firma dun contrato, sabes que non tens ninguna defensa por parte de nadie, estás un contrato para cubrir vacacións de traballadores, mandante para casa, chaman a outro, cubre vacacións, entón esa xente xa lle din que bajo ningún concepto se presenta, son 72 ou 73 eventuais que hai a día de hoxe que evidentemente non van ir a folga, porque están escondidos nas súas casas ou se tocan servizos mínimos veñen a traballar e ni se lles ocurra aparecer. Están avisados por la empresa, con llamadas telefónicas o pasados por el despacho de algunos jefes o de algunos subjefes que hay por allí. Ya sabe usted lo que tiene que hacer, ni si le ocurra. Pero que vienen siendo, entonces, cerca de un tercio de la plantilla. De conductores, sí. Porque en taller y oficinas no hay eventuais. Solamente hay en... Allí son todos fixos. Debe haber no taller cerca de 32 personas traballando, en oficinas tamén outras 30, máis ou menos, traballando. Todas teñen contrato indefinido. os contratos, o sea, todas as malas condicións repercuten solo nos condutores. Pero o convenio é o mesmo. Convenio é o mesmo, só que eles teñen, sempre teñen as vacacións en verau, sempre teñen, fan xornadas de 7 horas, 7 horas e media, o sea, ten 38 horas semanais, entón que fan? O lunes e martes traballan 8 horas, o resto da semana traballan 7 e media, 7 e media, 7 e media, hasta completar as 38 horas. Nos temos, pero, distribuídas de outra forma. E dentro do que a plantilla fixa, se está a secundar masivamente a folga? Pois, home, non só se xuntaríamos cerca de unos 140 conductores ali, ben, dos que non traballaron, porque, claro, al ter 70 que non poden ir e 96 que traballan, pois, home, a veces chegamos a ter na porta casi 130 conductores, que viña, os que, bueno, os que estábamos, non tiñamos servizos mínimos, mas os que o turno de mañán viñan pola tarde, os de turno da tarde viñan pola mañá a facer acto de presencia, non poden estar todo o día porque, claro, teñen que traballar xornada, pero bueno, dentro do que cabe, va non ser un éxito porque dentro das limitacións que temos, que hai dúas seccións como taller e oficinas que están en contra da folga, son 70 personas, 74 personas que son eventuais que non van vir, a ver, pues dentro dos choferes, una porcentaxe dos choferes de un 75% da asistencia é un éxito. A outra xente que non podes contar con ela, non vai vir. A outras empresas que poden parar todos aquí. Desafortunadamente, todo o mundo quere o dinero, todo o mundo quere as mejoras, pero dá a cara, algúns non queren. Exactamente. Tipo unha cara que eu cobro, se me aparten a min, e encima se ríen de min. Pero bueno, vai no oficio de reclamar. Pero polo que nos dicías antes, esta medida de presión foi decidida en asamblea. Sí. Pues, ali presentámonos na asamblea, pues, cerca de, fomos exactamente casi 200 traballadores, dos 320 fomos a asamblea, bueno, algunos que xa non me va a vir, entre os eventuais oficinas e tal, sabes que non vai vir, pero bueno, casi 200 conductores ali, 150 votaron que xa a folga, 40 e pico de 194, 40 e unos 38 que non, hubo, pues, las abstencións e cos nulos. Pero bueno, fueron de 194 que votaron, se non recordo mal, 145 votaron que sea folga. O sea, bueno, porque, claro, cando te tocan o bolsillo, a xente reacciona un pouco, entón tamén está un pouco farta desta situación. E tendes este funcionamento incorporado de sitio habitual, quero dicir, tendes máis asambleas previstas ou se fixo esa e a partir de agora se... Pois en principio non vamos, faremos alguna asamblea, pero a ver como se... Non temos na proximidade, non temos convocada ninguna asamblea de traballadores, pero bueno, seguramente co chegar a folga indefinida, pues conforme se pasen os días, seguramente que pues habrá que tomar alguna decisión ou habrá xente que tamén se vote un pouco atrás, porque outra das cousas que pasan é que sempre fan os servizos mínimos os mesmos. Outra forma de comprar a dirección de Vitrasa a certos conductores. Despois das dous folgas xerais que hubo estas dous días de folga, hai xente que lle deron os 4 días a traballar e outra non lle deron ningún dos 4 días. O sea, non hai unha rotación nos servicios mínimos para que todos vayamos perdendo por igual. Xa. Senón, a ti te castigo porque estás protestando e vas a perder este mes 300 euros e al outro lo premio para ver si un pouco bajar la moral del personal. Bueno, nosotros tenemos una pequeña arma escondida para poder compensar a los trabajadores que nos apoyen y esperemos poder utilizarla para compensar estas pérdidas entre un pequeño fondo de socorro que tenemos ahí, un pequeño dinero que tenemos acumulado de los trabajadores, más las cajas de resistencia de, por ejemplo, de CIGA y USO tienen caja de resistencia y nos tocaría un pequeño dinero. Entonces, aquella gente que estamos anotando que se viene a la huelga y viene a la puerta y estamos anotando quién viene, pues la abonaríamos ese dinero. Aparte, si están afiliados a algún sindicato, cobrarían la caja de resistencia que ese sindicato tenga estipulado. E despois, bueno, hai unos cartos que nos temos depositados, que unos cartos que pertenecen a todos os traballadores, e o comité repartiría unha cantidade entre os traballadores que traen a nómina conforme aos cartos que lle descontaron, e que se descontaron cartos viu a porta a protestar. O que non este a lista de haber protestado non vai cobrar. Porque se non me dice, non, a mí me ve que este con dinero, pero a la cara non lo viste a poner. Pero entonces, pues, esperemos tamén mermar as pérdidas que podan ter os algúns de 300 e pico euros este mes, outros 300, bueno, intentaremos repartir esos cartos como mellor, facer a pérdida o menos posible. Temos visto xa que na primeira xornada de folga Vitras aproveitou para destacar as perdas de vías eiras que non só que lle supoña o día de folga, senón a suposta caída de vías eiras nos últimos meses. Uh-huh. Un xeito, entendemos, de ir preparando o terreo para non só defender a súa posición na negociación con vos, senón tamén para ir xustificando, en parte botando a culpa a estas folgas, a previsible suba no billete do 2013, non? Sí, eles teñen a postura, bueno, eles están perdendo, según as contas deles, por exemplo, ano pasado ganaron 700.000 viaxeiros máis, ganaron, utilizaron 700. Entón, este ano que din, estamos perdendo 700, por a crisis estamos perdendo viaxeiros. No. Pero vos si... considerades que iso pode ser certo? Bueno, tantos viaxeiros me parece que non debe ser. Pero bueno, o 1 de xaneiro subiu o billete 5 céntimos. Facturarían os mesmos cartos que o ano pasado, inda que perderan 900.000 viaxeiros. Claro, se os perden, a ver se os atopan, pero bueno. Pero é unha teoría moi curiosa do director, porque no mes de setembro, 1 de setembro, cando subiu os 2 céntimos de IVA o billete, que moitas concesionarias de transporte de toda España fixéronse cargo dese IVA, polo menos hasta 30 de decembro, Vitrasa non quixo. Además, decía, estamos perjudicados, decía o director, porque cada céntimo que sube o billete perdemos X viajeros. Dice, claro, nosotros respondemos desde bueno, pues no lo subas. Si la solución de llenar los autobuses es bajar el precio del billete, pues lo normal es, en vez de hacer viajes con 30 personas dentro, si bajas el billete, a lo mejor haces viajes con 60 personas dentro. Entonces, ahí está, porque cuanto más personas leves, no autobús, non como sardiñas, sino adecuadamente, pois máis cartos vas a gañar. Porque o coste dun autobús ir de A a B é o mismo. Vayan unha persona que vayan 70 personas, pero o beneficio non é o mismo. É a posibilidade de baixar os precios tamén. Ora, se el mismo reconoce que cando sube billete perde viaxeiros, evidentemente, dices, bueno, pues baixo billete e ganas viaxeiros. O plantexe as liñas de outra forma. Porque está claro que as liñas que están plantexadas con frecuencia dan cartos. Todas as liñas que tienen frecuencia de 15 minutos ou menos, todas tienen, dan dinero, todas. O que non que está disposto o usuario a estar esperando unha hora polo autobús, e encima pega un recorrido de 10 kilómetros para tal, estar outra hora dentro do autobús. Pero é un plantexamento que Vitrasa e o Concello terán na reforma das liñas. Porque as liñas siguen sendo as mesmas de fai 30 anos, a distribución geográfica a día de hoy da población de Vigo é distinta, porque non, Vigo non é totalmente distinto de fai 30 anos. Fai 30 anos non existía Colla, ni Navia. Ou hai que levar os autobuses ali, sigue habendo os mesmos de 116 autobuses. Entón, non se pode prestar o mesmo servicio. Porque antes, ao chegar á Plaza América, ali xa non había máis xente, fai 30 anos. Ora, despois fíxose Colla. Ora, hai Navia. Ti antes ibas por Ramón Nieto, e por Ramón Nieto, a pesar da Plaza do Calvario, eran casas, pero non había edificios. Ti ibas por Ramón Nieto, son edificios, xente, tráfico. Non se dá feito. E ainda así, seguimos cumplindo os mesmos horarios de fai 12, 13 anos. Castas directius da TMB, caminant per la catifa del poder, mentre puja la tarifa del bitllet, hi ha taurons al fons del precipici. 172.800 segons és un caprici i exigeixen sacrifici. Saltar-se les barreres i suportar carícies dels cabrons dels Mossos a les cotxeres. Surten a la superfície, verborrea de la cúspide als despatxos de Via Laietana. Al carrer, assemblea sobirana, la dignitat es pren, sindicalistes no es demana. 6 mesos de durs testos, fent front a l'empresa i els seus gossos, els Mossos, 4 cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicitat que s'expressa de mil maneres. Mentre la roda de la mentida gira en el vell parany, enguany, vosero sol punt de mira. Hereu Cuny i Rahola de la mà, conjuren per la supervivència d'allò que els dona de menjar i tira passa que ens volan trinxar els busos esquirols. No mereixen més per guanyar-te llegir els rols. Los que la vulguin fer vaga és que la lluita els acobarda. Miren per ells, ignoren l'arda. Viure entenent que baixar el cap és pa per avui. I tothom sap que demà vindrà la cara que critiqui. Mare, avui a TMB ara sap que aquí cada nova conquesta els costarà de rematar. Tras asunto a Tutsa e Autorres crearon o 2002 o Grupo Avanza, ¿no? Sí. Que o principal operador xunto con Alsa o transporte por estrada no estado. Sí, tiene cerca de 30 empresas o Grupo Avanza. Sí, pero bueno, que no 2006 Avanza pasou a estar controlada por unha sociedade de capital risco, sí, que o Doughty Hanson. Famoso Doughty Hanson, sí, el señor que estivo a pico desde Vendela, ademais. Sí, sí, o señor que viene en jet privado cuando viene a visitar a España. El que maneja eso tiene un jet privado. El otro día nos tuvieron contado, jet privado, tal, aparca aquí, bueno, aterriza aquí en Vigo, Vigo, Madrid. Es, en fondo, o sea, está claramente que es gestionar los servicios públicos para sacarle rentabilidad. Y, oye, 4 millones de euros, 4 millones de euros. Y que a facturación anual declarada por Avanza é de uns 400 millones de, pues, de euros, los que din que o 40% procede do transporte urbano. O sea, uns 160 millones. Sí, entre porque, Vigo, Zaragoza, Ourense e demás. Málaga, Marbella tienen algo. Sí, 24 ciudades. Sí, tienen varios tal. Pero ¿sabes cuáles son los beneficios de Vitrasa? Pues mira, los beneficios de Vitrasa, tenemos contas, nos como membros do comité temos dereito ao acceso ás contas, que non lo denegan. Tivemos que gastar os cartos no registro mercantil, 35 euros para pedir o informe das contas. Este ano están, non están registradas, están registradas con un defecto de forma, non sabemos o que ganaron no 2011. No 2010 ganaron 3 millóns cerca de 700.000 euros, 3.700.000 euros libres de impostos, o sea, después de pagar impostos. Vamos, entre 2008, 2009 y 2010 le dan una media de 3 millones y medio por ano. Si o 2011 subiu os pasaxeiros en 700.000, entendemos que probablemente chegarían a cerca de 4 millones de euros. Este ano, pues non sei, volverían a repetir 4 millones, una cosa así. Pero bueno, vienen, se manejan a media de 3 millones y medio, 3 millones 700 mil, algo más pudo haber subido, pero como non temos acceso ás contas, están, non nos la dan, aí parece ser como nos 2011 están solicitadas, pero están presentadas, despois se as devolveron á empresa por un defecto de forma, están ocultas porque non se interesa que se miren. Este ano, pues, sabe Dios o que ganaron o que deixan de ganar. Porque... Pero ademais, creo que vos tendes denunciado que é a única concesión que ten garantida a suba Por arriba do IPC, ¿no? Sí, sí, a fórmula polinómica é unha das partes, é o precio a base salarial, outra é a velocidade comercial, outra é a masa o IPC. Bueno, hai 5 ou 6 componentes. Tampouco me moleste mucho aprenderlo, porque da igual que aprenderlo, porque Vitrasa lo aplica de unha forma... Hoy estuvimos hablando con el secretario de la Federación de Vecinos, Eduardo Chao, que pertenece a la Comisión Permanente de Transporte, ni ellos mismos cuando llegan allí lo entienden. Eso se aplica con Vitrasa lo exagera, después el concello recorta. Bueno, es una fórmula que garantiza siempre una subida de precio por arriba de IPC. Sabes, está un 3,5, es escandaloso, le subieron un 4,26. O sea que le van casi un 0,80 por encima do IPC. Eso son cartos. Para eles todo sube. Para os traballadores, para o usuario, nada sube. Frente ao intento da empresa e da prensa, por suposto, o seu servicio de enfrontarvos coas usuarias, tendes previsto buscar vías de comunicación directa con elas? No, si tendo en conta, ademais, que traballades na empresa que presta un servicio que, como dicíamos antes, está privatizado, non, pero que é imprescindible para a cidadanía, contra o que o movimento social veciñal desta cidade xa se ten manifestado máis dunha ocasión, tanto para denunciar o precio abusivo como os déficits do servicio, non barallades a posibilidad de tentar establecer un contacto con ese tecido social para unar esforzos? Sí, sí, non sé. Pues mira, precisamente iso que te explicaba, estuvimos falando con a Federación de Veciños, Eduardo Chao, estuvimos explicando sobre todo, pues, hablando das condicións en xeral do noso traballo, pero o que si fizemos insistencia no que eles si poden ter presión no tema dos servizos mínimos, de discriminar zonas da cidade. Entón, eles entenderon o ben, os servicios de compartían a nosa opinión e van transmitir o concello, pois, un escrito que entendendo digamos que apoyándonos en solicitud de cómo se deben entender los servicios mínimos. Hoxe pola mañán tamén estuvieron xente do universidade. A asamblea de estudiantes. Sí, estuvieron arriba, que teñen este foro que está en internet, que, bueno, non fala mal de nós, todo o contrario, fala ben. Estos estudiantes estuvieron ali, pero incluso podían, para a manifestación que teníamos lunes ás 11 da mañán, desde... O xoves ás 11 da mañán, desde Lepanto con Gran Vía, si podían vir ou querían vir, ou... digamos, podéis facer algunha reivindicación de protesta, porque a universidade tamén pon cerca, pon, creo que son 600.000 euros ao ano, sí, para o servicio de lanzaderas. Pode ser, bueno, que iban a recoger firmas e presentarlas á empresa. Nosotros les sugerimos que chamaran o 010, o número do concello, e sí, que manifestasen as queixas, que manifestaran as queixas o rectorado, que xa que a universidade pon esa cantidade de cartos importante para o servicio de lanzadeiras, pues tamén que falaran co rector e manifestasen, pues, entre o que poidan, a súa postura, que eles entendían a nosa postura. Sí, de feito, unha reivindicación que, clásica, bueno, dentro da Universidade de Vigo en relación ao, sí, transporte. Bueno, tamén fixemos folletos informativos para os pasaxeiros, ou se pola mañan estuvimos polo centro, repartindo, que íbamos polos autobuses repartindo. Home, sempre hai algún que lle parece mal, pero nos, digamos que a día de hoxe todos os usuarios que nos hemos atopado, bueno, con máis ou menos resignación polos seus problemas de mobilidade, pois, digamos que máis ben temos apoios, un apoio, digamos, dun 75% da cidadanía de Vigo. Coñecemos, pois, loitas recentes por condicións de traballo entre o sector do transporte urbano que houve en outros puntos do Estado. Uh-huh. Principalmente hai un par de anos en Barcelona, sí, sí, onde se conseguiu unha das vosas reivindicacións agora, non? Que eran os dous días de descanso de semanal e, ademais, en fin de semana, despois unha intensa loita. Sí, estuvieron cerca de dous anos. Sí, bueno, e na o sprint final, pois, houve moito tipo de accións e moi variadas, pois, non? Pois fai cerca dun ano e pico estuvo aquí o presidente do comité, o señor Mercader. Ah, tendes contacto con... Sí, Mercader, que non me acuerdo se si es de la CNT e la CGT. O... CGT, sí, bueno. Entón, un día, reunidos ali na CIGA, fomos ali, nosotros explicábamos todo as dificultades que teníamos, porque, bueno, empezábamos allí, e dice, non os preocupéis, nosotros na CGT empezamos un día allí tres metidos en autobús e agora tenemos la mitad del comité. O sea, bueno, la lucha es larga, y claro, tiene razón. Nos, aquí en Vitrasa hai unha cultura de anos 68, a día de hoy, 42 anos, de la empresa hace lo que quiere. Evidentemente, un ano, falando de cartos, en o momento actual que vivimos nesta sociedade económica de perjudicar o traballador, é dificilísimo cambiar a dinámica de beneficiarnos. Nos va a costar Dios de ayuda, porque a legislación laboral non nos favorece. O momento económico, pedir dinero, estáis locos, que chulos, bueno, tal. Entonces, os cartos os ten Tom Hanson, non? Entonces, sí, é duro, pero bueno, xa nos contentamos coas vacacións, os descansos, ya nos pegamos un tiro con eso, ya tiramos foguetes, xa. Bueno, moi ben, pois non sei se queres lembrar a convocatoria máis próxima que hai, non? Supoño que convidaredes a toda a cidadanía a participar, pois, na manifestación, sí, do xoves. Pois o próximo xoves, 29, se non me equivoco, sí, ás 11 da mañan partiramos desde o cruce de Lepanto con Gran Vía hasta concello, polo centro, bueno, todos aqueles que queran unirse a nós, que están descontentos co servicio de Vitrasa, pois, máis xente, máis nos farán caso. Nos agradecemos a todos os usuarios a súa paciencia, pedemos un pouco de comprensión, non estamos facendo ninguna locura, non estamos rompendo nada, ainda que hoxe nos acusaran de pinchar unha roda, como dicimos ao director, mira, hai un clavo, dice, vamos a ver... Allí un pouco de confianza, Juan Carlos. Se nosotros pretendiéramos sabotar la flota, no pinchamos una rueda, pincharíamos 42 ruedas. Pero una rueda, ese es un hecho fortuito de... Es que aquí hay un clavo, hombre, las ruedas se pinchan con clavos, porque los clavos cuando es dar, pero vamos a ver. Usted dice un acto de sabotaje pinchar una rueda de 42 autobuses en todo un día de huelga. Mi madre querido, entonces que vengan otros, creo que le quemaran 20 autobuses. Ya, sería un acto de sabotaje por parte de la plantilla de Vitrasa si de 42 autobuses se pincharan 42 ruedas. Sí. Pero una rueda es un caso fortuito, pero ya ellos ya iban, esto es sabotaje. Ah, no, Juan Carlos, no nos tomes la paciencia, no nos tomes el pelo. Es eso. Y nada más, de momento todos seguimos con la moral alta. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Nos vemos na rúa, porque as usuarias tamén temos moito que dicir, ¿no? Moitas queixas, moitas queixas. Família pública, un tríptic infama i la mentida es desparrama, però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur, busquen lloc a la trinxera. Vaga ofensiva pels dos dies, la missiva corre de boca a orella i fa miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules pactistes. Comissions i UGT perden afiliats, és el que té només patir per la cadira i ser, i sabem tots que en perdreu més i més, però en aquest cas els vots són el de menys. El que importa són els morts. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies.